tresnoku iki sing tak gawa tekan mati kok ungkap sajroning ati ilang nyawa tak lakoni gede tresno ningati ino ganti wulan yo mung kowe sing suci seng.